Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 kwietnia, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszam na serwis Trójki. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski mówi w Trójce, że odda ponad 70 tysięcy złotych premii. O bałaganie z lekami informuje Najwyższa Izba Kontroli. Mowa jest o zagrożeniu życia i zdrowia pacjentów w szpitali. Poświęcone jaja można kupić w sklepach na Białorusi. Wyznawcy prawosławia przygotowują się do Wielkanocy. Były szef dyplomacji Witold Waszczykowski odda premię w wysokości ponad 72 tysięcy złotych. Musimy to wykonać, stwierdził były minister w salonie politycznym Trójki, komentując wczorajszą decyzję władz PiS. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że ministrowie zwrócą nagrodę za lata 2016-17. A Witold Waszczykowski jeszcze kilkanaście dni temu mówił, że nie zamierza oddawać premii, bo jak tłumaczył, to uczciwie zarobione pieniądze za sukcesy polskiej dyplomacji. Teraz mówi tak. Musimy to wykonać. Mam nadzieję tylko, że ktoś nam pomoże technicznie, bo to są skomplikowane kwestie finansowo-prawne, jak to zrealizować. Są tacy jacyś, nie wiem, dobrzy matematycy czy dobrzy ekonomiści, którzy uważają, że właśnie ministrowie nic na tym nie stracą, bo będą mieć odpisy podatkowe. Słyszałem też taką informację, ale no nie znam szczegółów. Zgodnie z decyzją Komitetu Politycznego PiSu ministrowie oddadzą nagrodę, a parlamentarzyści i samorządowcy zarobią o 1/5 mniej. Marek Sawicki z PSL-u nie jest przeciwny obniżeniu wynagrodzeń posłów i senatorów. W radiowej jedynce krytycznie odniósł się jednak do zapowiedzi zmniejszenia pensji samorządowców. 6 lat byłem także wójtem. Wiem, że praca wójta jest nie mniej ciężka jak praca ministra. I nie chciałbym, żeby mojej pani wójt z gminy Rybki, ktokolwiek z władzy centralnej dzisiaj ustalał pobory. Dodajmy, że przygotowane przez PiS projekty ustaw mają też znosić wszelkie dodatki do pensji dla osób pełniących funkcje kierownicze w spółkach Skarbu Państwa. O zagrożeniu dla zdrowia i życia mówią kontrolerzy NIK-u. Chodzi o przeterminowane i o nieustalonym pochodzeniu leki w szpitalach i aptekach. Sprawdzono kilkadziesiąt placówek w kilku województwach i okazało się, że nieprawidłowości były w większości z nich, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. W niemal 80% skontrolowanych szpitali stan magazynowy leków, również tych, które przeznaczono do utylizacji, nie zgadzał się z ich ewidencjami. W połowie szpitali zdarzały się pojedyncze przypadki niewłaściwego przechowywania leków w oddziałach. Wiele magazynów, gdzie przechowywano leki, nie spełniało podstawowych wymogów technicznych. Kontrola była prowadzona od 2015 do 2017 roku. Z raportu NIK wynika, że dyrektorzy szpitali szybko reagowali na informacje o zagrożeniach i usuwali nieprawidłowości. Policja zatrzymała 3 Ukraińców, którzy okradali auta, przechwytując dane z samochodowych pilotów. Działali w Tarnowie, ale także na Podkarpaciu, Śląsku i Lubelszczyźnie. Na razie śledczy mają dowody na kradzież ponad 30 tysięcy złotych w obcej walucie. W marcu w miejscu obsługi podróżnych autostrady w Rudce koło Tarnowa okradli co najmniej 2 auta. Z jednego zabrali ponad 3000 funtów, 4 dni później z drugiego 5000 dolarów. Oni się znajdowali około kilku metrów od osoby, która wysyłała sygnał ze swojego pilota do zamknięcia samochodu, tylko po to, aby ten kluczyk zczytać. Jak dodaje Paweł Klimek z tarnowskiej policji, złodzieje często zmieniali tablice rejestracyjne swojego samochodu, ale dzięki monitoringowi ze stacji benzynowej oraz czujności policjantów zostali wypatrzeni na jednym z tarnowskich parkingów. Mężczyźni siedzący w samochodzie, rozglądający się, szukający, nie wiadomo czego. Później byli śledzeni i zatrzymani. Jak się później okazało, na swoim koncie mają także co najmniej 6 włamań do samochodów w Tarnowie, z których jednak nic nie ukradli. Zainteresowani byli tylko i wyłącznie gotówką. Sprzęt elektroniczny, komputery, laptopy w ogóle ich nie interesowały. Grozi im do 10 lat więzienia. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Wyznawcy prawosławia przygotowują się do Wielkanocy, będą świętować tydzień po Kościele Rzymskokatolickim. A dziś Wielki Piątek, jutro wierni będą święcić pokarmy na stół wielkanocny. Tymczasem w sklepach na Białorusi nowość. Od kilku dni można kupić jaja już poświęcone, ale jeszcze nieugotowane. Jeden z największych zakładów drobiarskich Białorusi wpadł na pomysł, aby zatrudnić duchownego do poświęcenia surowych jaj. Po zniesieniu przez kury są pakowane w świąteczne pudełka i do sklepów trafiają z etykietką informującą, że zostały już poświęcone. W białoruskich supermarketach sprzedawane są te świąteczne baby, tak zwane kulicze, oraz specjalnie upieczone keksy. Sklepy przygotowały świąteczne stoły z kolorowymi jajami, keksami i innymi słodyczami. Zostały ustawione w supermarketach jeszcze przed katolicką Wielkanocą. Prawosławni w tym roku Paschę świętują tydzień później niż katolicy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. 9:05, w Trójce pora już na wiadomości sportowe. I w studiu Krzysztof Łoniewski. Po Lidze Mistrzów kopalni w Lidze Europy i też w ćwierćfinałach spokojny awans może być Arsenal po imponującej wygranej 4-1 u siebie z CSKA Moskwa. Blisko półfinału jest też Atletico Madryt. 2-0 wygrał ze Sportingiem Lizbona, 1-0 Lipsk pokonał Marsylię, a Lazio 4-2 zwyciężyło z Salzburgiem. Kibicom krajowego futbolu przypominam, że w związku z tym, że przed nami ostatnia kolejka sezonu zasadniczego, to wszystkie spotkania zostaną rozegrane jutro o godzinie 18. Jutro też początek sezonu w żużlowej Ekstralidze i od razu mecz mistrza z wicemistrzem. Betard Sparta Wrocław spotka się z Fogą Unią Leszno. Żużlowy ekspert Tomasz Dryła uważa, że ekipa z Leszna może obronić tytuł. To jest możliwe, bo Unia jest zespołem na pewno kompletnym, który jeszcze dodatkowo się wzmocnił po tytule mistrzowskim. Odeszli Duńczycy Nicky Pedersen i Peter Kildemand, a przyszedł Jarek Hampel. To jest na pewno wzmocnienie i to jest zawodnik, który jedzie i punktuje często za dwóch, a w Lesznie to czasem i za trzech, bo nawet jak przyjeżdżał jako gość, to walił tam po 15 albo i więcej punktów. Mistrz jest chyba jeszcze mocniejszy. Po żużlu tenis. Dziś nasza Davis-Cupowa reprezentacja rozpoczyna mecz z Zimbabwe. Zwycięstwo wydaje się być obowiązkiem, ale Kamil Majchrzak dmucha na zimne. Rankingowo nie straszą, ale rankingi nie grają, tym bardziej na meczach Pucharu Davisa wielokrotnie zdarzają się niespodzianki, także musimy zachować pełną gotowość i mobilizację i przede wszystkim wytrzymać presję i własnych murów i tak naprawdę niełatwego rywala, gdyż rywale będą nieobliczalni. Musimy zagrać na swoim najlepszym poziomie, żeby wygrywać mecze. My z Zimbabwe, Hiszpanią zupełnie inną stawkę, bo półfinał Pucharu Davisa zagrają w weekend z Niemcami i potwierdziła się informacja, że na korcie pojawi się Nadal. Ostatni raz był na nim widziany pod koniec stycznia w Australian Open. Wtedy nabawił się kontuzji biodra. Kończymy MMA i awanturą na 14 fajerek przed galą UFC w Nowym Jorku. Prowodyrem zamieszek był Conor McGregor, widziany jak zamachnął się metalowym koszem w bus, w którym przebywała m.in. Karolina Kowalkiewicz. Na szczęście Polka nie ucierpiała. Cała sprawa jest pokłosiem awantury Deki Doszo w podziemiach, skąd miały ruszać autobusy dowożące ludzi na medialne spotkanie po konferencji prasowej przed sobotnią nowojorską galą UFC. Po tym incydencie McGregor był poszukiwany w stanie Nowy Jork i dostał zakaz opuszczania tego regionu. Z tego powodu nie mógł wystartować jego samolot. Osoba z zespołu Irlandczyka miała rzucić barierką ochronną, która trafiła w pojazd, biła szybę i raniła kilka osób, w tym sportowców mających walczyć w sobotę. Z tego powodu odwołano dwie walki. Organizacja UFC podkreśliła, że wyciągnie surowe konsekwencje wobec winnych tego zajścia. Doszło do niego pomiędzy teamem McGregora a innym zespołem zawodnika MMA z Irlandii, ale pochodzącym z Rosji, Artemem Łobowem z Miami. Jan Pachlowski. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. W całym kraju będzie sporo chmur, ale synoptycy zapowiadają dziś też przejaśnienia. Przelotny deszcz tylko na Podkarpaciu. Piątek będzie trochę chłodniejszy. Termometry pokażą w Augustowie 7 stopni, w Trójmieście 9, w Warszawie 10, w Poznaniu, Krakowie, Lublinie 11, we Wrocławiu i Szczecinie 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tylko i wyłącznie dla słuchaczy Polskiego Radia. Czyli dla Państwa, słuchaczy Trójki. Wyjątkowy koncert, na którym poczują się Państwo jak brytyjska królowa. Już 15 kwietnia w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wejściówki na to wydarzenie już wkrótce do zdobycia na antenie Trójki. Prosimy też sprawdzać naszą stronę internetową i profile w mediach społecznościowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując odkurzacz workowy Electrolux z najwyższą efektywnością reemisji kurzu i odkurzania podłóg twardych za 299 zł, zaoszczędzisz 50 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Teraz w Saturnie wielkie wyposażanie. Fantastyczne oferty na AGD, RTV i komputery i aż do 50 rat. Tylko do 11 kwietnia. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów.

Kazik, spalam się. No dobrze, przyznam się bez bicia, że skojarzenie było tylko i wyłącznie proste. Odnosi się do tytułu Spalam się. A myślałem, że do mnie. Nie, dlatego, że kwiecień rozpoczął się od miłej informacji. Otóż od 1 kwietnia wszyscy Polacy będą płacili niższe rachunki za gaz. A jak wiadomo, gaz się spala. Ale tu jest pewna zagwóstka, bo ja zadam wam pytanie, państwu też, proszę się przez chwilę zastanowić. Oczywiście my tą zagwóstkę, że tak powiem, rozwiążemy i ten problem za chwilę. Jak to jest, że mimo podwyżki o 1% taryfy na gaz, my, odbiorcy, będziemy płacili mniej? Patrzy pan na mnie, no, ale ja mam jeszcze nie odpowiadać na to pytanie. Czy mam odpowiadać już? No to czy nie, to już, teraz nie? Zacznijmy od pana Kazika. No, bo są wiele składowych. A dlaczego Marek ma nie odpowiadać? No nie, to ja mogę odpowiadać. Odpowiem za chwilę. Nie, bo on się musi przygotować. Ale to znaczy, mam teraz Google, tak? I ten, jest wiele składowych każdej ceny. Telefony są wyłączone. Kluczowa jest oczywiście cena surowca, to jest jasne. I w tej chwili trwa spór, ale niestety, z tego co wiem, rozstrzygnięcie sporu przed Międzynarodowym Trybunałem zostało przełożone. W związku z tym nie do końca jeszcze wiemy, czy będziemy płacili Rosjanom za gaz, tym bardziej, że różnice w poglądach naszych a Gazpromem no, są bardzo duże i niezasypywalne, więc na drodze negocjacji nie można niczego osiągnąć, musi być orzeczenie Trybunału. Jest sytuacja dosyć kuriozalna, no bo dlaczego my płacimy więcej za ten gaz niż na przykład Niemcy, kiedy do nas jest istotnie bliżej. Tutaj zabrakło tej takiej... Ale pytanie jest, jak rozumiem, retoryczne. Retoryczne, to ja myślę, bo to musisz dodawać zawsze. Zadaję pytanie retoryczne, bo wszyscy wiemy dlaczego, prawda? Nasi słuchacze są inteligentni. Wiem o tym, oczywiście. Dlatego tutaj o jedną rzecz mam pretensję do całej Unii Europejskiej, że w istocie tej wspólnej polityki energetycznej mimo tam pewnych sukcesów nie udało się wypracować. No tak. No i wciąż nie znamy odpowiedzi. No dlaczego? I Kasiu tak naokoło, żeby nie było, że no właśnie. Otóż czyli ja wracam do pytania. Jeszcze główny... mimo podwyżki o 1% ale w zasadzie, Kasiu, taryfy... Ja to odpowiedziałem. W zasadzie powiedział, że są różne składowe. No, no i oczywiście w tym kierunku musimy iść. Mamy bardzo istotny element tego wszystkiego, czyli koszty przesyłu tego gazu. I to koszty przesyłu właśnie spadają. Natomiast cena surowca póki co nie. Ale panie redaktorze drogi, wbrew pozorom, to jest nieprawdopodobnie ciekawy temat. Co się będzie działo z tym gazem w perspektywie lat? Ja nie mówię w tej chwili o perspektywie tygodni czy miesięcy. Tak na marginesie akurat obniżyli ceny, jak się sezon grzewczy skończył. Szkoda, bo tego gazu znacznie mniej będziemy teraz używać w lecie przecież. Tym bardziej, że nas wszyscy namawiają. Ale to co, pan latem nie gotuje? No wolałbym, żeby w październiku obniżyli ceny. Nie gotuje pan znaczy latem? Ja akurat nie mam ogrzewania gazowego, ale wielu moich znajomych ma, więc to by było rzeczywiście takie po bandzie. Więc już... Ale dobra, nie szukamy dziury w całym. Chodzi mi o co innego. Zobaczcie, obiektywnie podjęliśmy, moim zdaniem, nie ma co do tego wątpliwości, bardzo dobrą decyzję, próbując mieć możliwość zakupu gazu w różnych źródłach. Czyli to ja użyję teraz bardzo mądrego słowa. Dywersyfikacja. Uwaga, ojej, trudne nie słowo. Dywersyfikacja. Nie mylisz z dywersją. Dywersyfikacja. Mamy gazoport. Gazoport, jak wiemy, będzie rozbudowywany. Przynajmniej 2 miliardy metrów sześciennych rocznie będzie w stanie jeszcze więcej przyjmować. Do tego w tej chwili, jak wiemy, PGNiG, bo oni tak mówią, każą osoby, nie PGNiG, tylko PGNiG, więc PGNiG w tej chwili jest już bardzo mocno zaawansowane w kwestii budowy takiego rurociągu, którym moglibyśmy kupować także gaz z Norwegii. Tak czy inaczej, idziemy w dobrym kierunku. Oczywiście kupiliśmy na przykład gaz w Stanach Zjednoczonych. Ale pytanie jest takie. Co w związku z tym będzie w perspektywie tych kilku lat? Dlatego, że ten gaz, który kupujemy w Stanach, w Katarze, wszystko jedno, ma bardzo wysokie koszty transportu, głównie skroplenia. To jest największy element tego wszystkiego, bo to jest bardzo duży wydatek energetyczny, żeby go skroplić. I to jest między 200 a 240 dolarów za 1000 metrów. Kupujemy w Stanach pewnie po około 100 dolarów. Nie wiemy o tym dokładnie, to jest poufna informacja, ale pewnie gdzieś w tych okolicach, bo tyle mniej więcej kosztuje gaz w tej chwili na rynku w Stanach, więc mamy cenę około 300 dolarów, to jest mniej więcej tyle, ile dzisiaj Rosjanom płacimy, jak wiemy, Niemcy płacą mniej. I pytanie podstawowe, jak to będzie? Czy Rosjanie zdecydują się na obniżenie cen i będziemy dalej u nich kupować? Część przynajmniej. Czy też technologia się rozwinie, będzie mieli efekt skali, coraz więcej tego gazu na świecie będzie sprzedawane i po prostu te koszty spadną? No to już wszystko jasne, to jeszcze, żeby postawić kropkę nad i, posłuchajmy, jak obniżkę cen mimo podwyżki tłumaczy wiceprezes polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa, to stąd ten skrót PGNiG. Maciej Woźniak. Ci klienci, którzy używają gazu do przygotowania posiłków, dzięki tym dwóm zmianom ostatecznie zaoszczędzą około 2,5% normalnego rachunku za gaz. Ci, którzy podgrzewają wodę, ale również odgrzewają domy, czyli grupy od W2 do W4, mogą się spodziewać, że to obniży im w tym roku rachunki od 1,7% do nawet 2%. No to ja tylko dodam, dlatego, bo o 7,4% obniżone zostały od marca stawki właśnie za dystrybucję. No ale to tak, panie redaktorze, z polskiego na nasze, to tak, gotując te obiady, to ile zaoszczędzimy miesięcznie, taka przeciętna rodzina? Nie wiem, ale tu chodzi o 6,5 miliona gospodarstw domowych. To ja panu mówię, że 2,5 zł miesięcznie, mniej więcej, a gdyby to było zrobione w październiku, to oczywiście te oszczędności byłyby no, idące w dziesiątki, jak nie setki złotych, dlatego że no, jednak ten gaz do ogrzewania kosztuje. Ale cieszymy się, oczywiście cieszymy się, no. Bo to jednak w dół. Mała rzecz, a cieszy. No, otóż to. Ach, same dobre rzeczy się dzieją. Kolejna dobra informacja, proszę państwa. Proszę panów, według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego zmalał dług i deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych. W ubiegłym roku wyniósł 50,6% PKB. W 2016 było to 54,2%. Rzecznik Ministerstwa Finansów Łukasz Świerżewski mówi, że dane pokazują, iż finanse publiczne są stabilne, bezpieczne. Wskazał również, że jedną z przyczyn poprawy wyniku jest uszczelnienie systemu podatkowego. Wynika to zarówno z gospodarnego zarządzania wydatkami publicznymi, jak i z realizowanego uszczelnienia systemu podatkowego, który skutkuje wyższymi wpływami podatkowymi do budżetu, co z kolei powoduje, że jest możliwe zarówno mniejszy deficyt, jak i mniejszy przyrost długu, czyli mniejsze zadłużanie się państwa. No, przestajemy się zadłużać. No nie, nie, ale jednak no jak tak. Nie usłyszeliśmy najważniejszej przyczyny, tak naprawdę pierwotnej przyczyny tego wszystkiego. Światowa koniunktura, taka jakiej nie było od II wojny światowej. Jeszcze jednej, Marek. I to jest podstawowy element. Światowa koniunktura, oczywiście uszczelnienie tak, ale inwestycje, czyli współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Aha, zobaczymy, czyli jak za mało inwestujemy, więc więcej nam zostaje w portfelu. No dokładnie, no, w ogóle nie tak. Inwestujemy. Jeżeli to nie ma tych inwestycji, czy nie ma współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, no to ja to już teraz nie wiem, wyniki. Czy to się cieszyć. Dobra, z tego, że nam właśnie, więcej zostało tutaj w tym portfelu, nie czy się zrobili zamieszania za bardzo. Oczywiście się cieszymy, żeby nie było wątpliwości. No. Natomiast po pierwsze, przestrzegamy przed hurooptymizmem i chyba, Kaziu, ty też przestrzegasz. Ależ oczywiście, tu trzeba zachować równowagę. Razem przestrzegamy. Natomiast rzeczywiście zabrakło w tej wypowiedzi, którą słyszeliśmy przed chwilą. Podstawowym powodem jest koniunktura na świecie, która powoduje, że się gospodarka rozwija. Tak na marginesie też struktura tego naszego wzrostu. A skąd pan wie, że zabrakło? Może ja to wyciąłem. A to jak pan wyciął, panie redaktorze, to w takim razie manipulacja została tutaj poczyniona. W każdym razie, już mówiąc serio, oczywiście do tego dochodzi także zwiększenie ściągalności podatków, co do tego też nie mamy wątpliwości. Warto też zwrócić uwagę na strukturę tego wzrostu, która nam się nie do końca podoba, bo nie ma tych inwestycji. To jest problem. Ale z drugiej strony to, że konsumpcją się nakręca gospodarka, powoduje, że ten VAT relatywnie bardziej wpływa do budżetu, więc dlatego to jest okej. Ale właśnie, dlaczego nie hura optymizm? Ano dlatego nie hura optymizm, że są takie kraje w Unii Europejskiej, jest ich ponad 10, które mają nadwyżkę w budżecie. W tak fantastycznym okresie wzrostu gospodarczego powinno się kumulować rezerwy. No a my tego nie robimy. My mamy tylko lepszą sytuację. Tutaj się troszkę różnimy z Markiem i to już kilkakrotnie na ten temat rozmawialiśmy. Ja uważam, że jednak nasz stopień rozwoju, i ja wiem, że ty zaraz powiesz, że Czechy i tak dalej, ale jakbyśmy porównali czeską infrastrukturę do naszej infrastruktury sprzed kilku lat, no to jest przepaść, prawda? Więc my mamy zbyt duże braki przede wszystkim w infrastrukturze. Ja pamiętam, że za PRL-u też była przepaść. To była niewyobrażalna przepaść. Między naszą infrastrukturą a czeską. No, więc ja mówię, ona jest historycznie... A wtedy czechosłowacką. Ona jest historycznie duża. My mamy bardzo duże braki jeszcze w infrastrukturze, mimo niewyobrażalnego postępu w ciągu tych ostatnich lat no, tej demokracji. Więc my nie powinniśmy gromadzić tych oszczędności. Ja myślę, że utrzymywanie, no oczywiście pod kontrolą deficytu budżetowego, za to właśnie współfinansowanie inwestycji, czyli środki unijne i nasze dołożone i nadrabianie braków infrastrukturalnych jest ważniejsze niż utrzymywanie, nawet ważniejsze niż utrzymywanie na przykład nadwyżki budżetowej, dlatego że to jest bardzo prorozwojowe. Mój drogi Kazimierz, sam przed chwilą powiedziałeś, że problemem są inwestycje, w związku z tym ten nasz dług na inwestycje idzie w relatywnie niewielkim stopniu, jak rozumiem. Gdyby szedł w większym, A po drugie, mój drogi, takie myślenie to prowadzi do takiej sytuacji, jaką mieliśmy w 2009 roku. Fakt, że to był taki kryzys, jaki mam nadzieję już za naszego życia nie wystąpi, ale przez to, że cały czas mieliśmy deficyt i ten dług się zwiększał, no to po pierwsze, jak już walnęło, to mieliśmy ten deficyt w pewnym momencie, czyli w 2009 roku na poziomie prawie 9% PKB. Mówię o całym skumulowanym deficycie sektora finansów publicznych. A po drugie, potem Platforma musiała kombinację odstawiać, zmieniać ustawę o finansach publicznych, zawieszać wykonanie progu 55%. Po to, żeby, oczywiście, a potem jeszcze zabrać pieniądze z OFE. Podgrandzić. Po to, żeby jakoś to opanować. Więc to jest takie właśnie myślenie, prawda? Wydajmy, bo nie ma problemu, ale jeszcze jedno, panie Jarku. To musi być wszystko zachowane. Słuchajcie, bo nie wiem, czy powinniśmy jeszcze jednej rzeczy wytłumaczyć, dlatego że dzisiaj panie Arku, o tym, że jest tam 52%, tymczasem w mediach też niektórzy mówią poniżej 50%, to może powiedzmy jeszcze o co to chodzi. Bo dwie wielkości podaje Ministerstwo Finansów. Jedna wielkość to jest nasz własny pomysł, czyli to jest taki dług publiczny polski opisany w naszym ustawodawstwie. I to jest potrzeby tego, żeby nie przekroczyć 55 i 60. No, ale dokładnie tak było. No przecież dokładnie tak było. W 2010 roku zmodyfikowano nieco to pojęcie finansów publicznych czy sektora finansów publicznych, wyrzucając pewne elementy. Najlepszym przykładem jest fundusz drogowy. W tym naszym rozumieniu dziury, czy zadłużenia funduszu drogowego nie ma i dlatego schodzimy poniżej 50%. Natomiast to, o czym pan dzisiaj mówi, czyli 52%, to jest nie. To, co... Jakie 50? A ile? 50 i 60. Przepraszam, 50,6%, ale powyżej 50 to jest wszystko razem. Czyli to jest tak, że to się tak ładnie nazywa jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, czyli cały dług związany z państwem, no. I samorządy, i budżet centralny, ale wszystko, co związane z tym budżetem centralnym, z samorządami i oczywiście ubezpieczenie społeczne, wszystko razem, to co państwo jest winne i to porównujemy do PKB. Także to warto o tym powiedzieć, bo takie dwie wielkości padają i pewnie już trochę niektórym się to myli. 4 minuty 35 sekund na przemyślenie. Przeczytałem przedwczoraj ogłoszenie ciekawe na tablicy ogłoszeń fioletowym flamastrem. Ktoś nabazgrał słów kilka, dziwna była ich treść. Niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię pan. Pomyślałem, to świetnie, takie niebo na ziemi grzechów. Nikt nie przelicza, nikt nie szpera w szufladzie. Pomyślałem, to świetnie i spojrzałem na adres, lecz deszcz rozmył litery i już nie wiem, gdzie jest. Niebo do wynajęcia, niebo z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię pan. Gdy wróciłem do domu, gdzie się błękit z betonem splata, w Babel wysoki sięgający do chmur, zaparzyłem herbatę w swym pokoju nad światem, myśląc: nic nie straciłem, pewnie tak jest i tam w niebie do wynajęcia. W niebie z widokiem na raj, tam gdzie spokój jest święty, no bo święci są pańscy. Szklanką ciepłej herbaty poczęstuje cię Pan. Niebo, do wynajęcia. Niebo z widokiem na raj. Niebo, do wynajęcia. Niebo z widokiem na niebo. Dwie minuty po godzinie dziewiątej. Zacznijmy od tego, że eksperci są zgodni, panowie. Rządowy program Rodzina 500+ wyznaczył początek zmian w podejściu do rodzin. No to z całą pewnością. No. I teraz, ale to teraz tak, pozwólcie mi powiedzieć dalej. A to właśnie z rosnącym niepokojem będę tego słuchał. Nie, no. A tak fajnie, nie? Jakby tu skończył. Tak, i wtedy tak fajnie, jest okej, okay, a teraz zacznie znowu coś, no i znowu będziemy musieli komentować. No. Dobra, dobra. Nie. Program jest na żywo, nikt tu niczego panie nie Arku, nie, bo my tutaj rzeczywiście, my nie jesteśmy prowadzący. Nie, bo to nie, no chciałem tylko dodać, że od wprowadzenia tego programu minęło właśnie dokładnie 2 lata. No. A nie, no to jeżeli to wszystko okej. Okay. No, bo program zadziałał i jak wiadomo, lepsze jest wrogiem dobrego. I teraz pojawiają się niepokojące sygnały, że jest duża ochota gmyrania przy nim. Jeżeli coś działa, tak, zaraz. Bym proponował... Co to nie, jest gmyra. Za słowo? No, zmiany. No wiadomo, w życiu stałe są tylko zmiany, ale niemniej, jeżeli coś zadziałało, to dałbym mu szansę i nie zmieniał. Muszę pana uspokoić, panie Kazimierzu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej twierdzi, że nie pracuje nad żadnymi zmianami. Natomiast... I miejmy nadzieję, że tak będzie. To, że ten program funkcjonuje już 2 lata, jest okazją do tego, żeby się pokusić o pewne podsumowania. Zalet i wad tego programu szukała Anna Rokicińska. Mieć czy nie mieć dzieci? Na to pytanie odpowiada sobie niejedna polska para, analizując nie tylko stan swoich uczuć, ale także to, co się ma w portfelu. Finansowa pomoc państwa także nie jest tu bez znaczenia. I nie jest to tylko jedynie polska przypadłość, bo programy wsparcia rodzin, podobne do naszego 500+, funkcjonują także w innych unijnych krajach. Na ich tle, jeśli chodzi o wsparcie rodzin, Polska wypada całkiem przyzwoicie. Mówi Joanna Narkiewicz-Tarłowska z PWC. Mam na myśli wsparcie finansowe, czyli przede wszystkim zasiłki dla rodzin w postaci chociażby 500+, jak i ulgi podatkowe. Suma tych dwóch głównych form wsparcia powoduje, że znaleźliśmy się ostatnio na 4. miejscu w rankingu państw Unii Europejskiej w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia. Wcześniej byliśmy na mniej więcej 20. miejscu, jeżeli chodzi o państwa Unii Europejskiej, także rzeczywiście jest to duży skok. Jednak czy ten skok znajduje odzwierciedlenie na oddziałach położniczych, czy coraz więcej jest nas, Polaków? Demografowie i eksperci są raczej ostrożni. To jest poważny problem demograficzny w tej chwili właśnie w Europie. No w Polsce również bardzo istotny, dlatego że mimo, że jesteśmy teraz na 4. miejscu, jeżeli chodzi o wsparcie dla rodzin, to nadal ten współczynnik dzietności, mimo że coś tam drgnęło, to jednak jesteśmy nadal pod koniec rankingu i ten współczynnik dzietności wynosi 1,3, co oznacza, że przeciętnie na parę rodzi się tylko jedno dziecko, bądź też dwoje dzieci, ale to w bardzo niewielkiej ilości takich par. Natomiast na przykład we Francji to ten współczynnik wynosi 2. Dlatego w tym zakresie trzeba popracować. I nie chodzi tu o najprzyjemniejszą część tej pracy. Opieka nad dzieckiem po jego przyjściu na świat to jest to, co niejednej parze spędza sen z powiek. Żłobek czy nie? Bo kolejka, bo go brak. Może niania, a może babcia? Rodzice liczą i kalkulują. Jak mówi Marcin Lipka z firmy cinkciarz.pl, im mniejsze dochody rodziny, tym częściej panie decydują się na pozostanie z dziećmi w domu, bo to się bardziej opłaca. Jeżeli kobieta pójdzie do pracy i będzie na przykład zarabiać około 2000 zł netto, to faktycznie, biorąc pod uwagę utratę tych zasiłków, będzie ona dostawać 1200 zł. To pójście do pracy da tej rodzinie dodatkowe 1200 zł dochodu, a dodatkowo również trzeba pamiętać, że pójście do pracy oznacza kolejne koszty, czyli koszty dojazdu, koszty odzieży. No i koszty ewentualnej opieki nad dzieckiem, gdy jest się poza domem. Parafrazując klasyka, 500+ ma swoje plusy dodatnie, ale także ma te ujemne. Odczuwają je głównie pracodawcy, tacy jak Jacek Kostrzewski. Tu nie ma kto pracować, no nie ma ludzi do pracy. Mamy problem z ludźmi. Dostali te pieniądze 500+ i on mówi, po co on pójdzie do pracy. To może czas na podwyżkę pensji? Podwyższamy, bo na rynku na przykład dolnośląskim to nie ma szans, że za minimum ktoś będzie pracował. U nas ludzie zarabiają po 2,5–3 tysiące i więcej na rękę. Na rynek pracy wchodzą roczniki niżu demograficznego. Liczba pracujących w wieku 25–34 lata zmalała rok do roku aż o 88 tysięcy. 500+ potęguje ten efekt. Ale jak mówią eksperci, można to było przewidzieć. Mamy też dane dotyczące zagranicy, czyli krajów, gdzie to świadczenie pieniężne było stosunkowo wysokie i widać tam było, że również kobiety rezygnowały z pracy. Także to nie jest jakiś polski fenomen, tak po prostu jest, gdyż te same procesy gospodarcze zachodzą po prostu globalnie. I nie trudno też przewidzieć, że za jakiś czas pojawi się na rynku pracy pewna grupa kobiet z bardzo małymi szansami na zatrudnienie, za to z wielkimi, na niską emeryturę. No tak. O zatrudnieniu to my jeszcze powiemy, ale zatrzymajmy się jeszcze przy tym problemie programu... Przepraszam, źle się wyraziłem. Jakim problemie? To nie jest właśnie. Programie. Przepraszam. Programie. O, właśnie. To tak, znaczy, słuchajcie, to jest tak naprawdę bardzo długa dyskusja. To, co państwo powiedzieliście, ja się z tym nie, oczywiście zgadzam. Nie, bo zostało nam tylko 22 minuty. Wiedziałem, problem. Że to tak będzie wyglądało, ale trudno. Jak się jedzie w Polskę, szczególnie w te obszary, które, na których jeszcze kilka lat temu było bardzo wysokie bezrobocie, a i dzisiaj jest dużo wyższe niż to średnie w Polsce, to naprawdę widać te pieniądze. Widać w pozytywnym znaczeniu i te wszystkie dane dotyczące choćby bardzo masowego wyjścia wielu rodzin ze skrajnego ubóstwa o tym świadczą. I co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast ja bym jednak zwrócił uwagę na jedną rzecz. Na jedną już zwróciliście państwo w felietonie uwagę, czyli kwestia tego, że kobiety wychodzą z rynku pracy. To jest przede wszystkim problem oczywiście tego, że program 500+, w stosunku do, może inaczej, nie program jest, nie świadczenie jest za wysokie. Świadczenie nie jest za wysokie, natomiast wynagrodzenia w stosunku do tego, dokładnie. No i do momentu, kiedy te wynagrodzenia wyraźnie nie wzrosną, to będziemy coś takiego obserwowali i faktycznie mówiliśmy o tym, no, także my. Natomiast ja bym na inną rzecz zwrócił uwagę. Były trzy podstawowe cele programu 500+. Po pierwsze zwiększenie dzietności, po drugie ten element, nazwijmy to tak, pomocy społecznej i po trzecie inwestowanie w to młode pokolenie. No dobra, po drugie wypaliło. Po drugie wypaliło z całą pewnością, po trzecie wypaliło. I ja jestem tu zaskoczony pozytywnie, bo takie najbardziej optymistyczne wersje mówiły, no może 2% tych środków w skali całego kraju będzie szło na naukę angielskiego, niemieckiego, nie wiem, na sport, na tego typu rzeczy. Lepiej. Szacuje się, że minimum 7%, więc jest znacznie, znacznie lepiej. Natomiast mamy wielki znak zapytania co do tego pierwszego, bo to, że się urodziło więcej dzieci, tam jest bodajże 14 tysięcy, tak? Więcej urodzonych w roku 2017. To nie wiemy, czy to przez ten program. Badania na przykład OBOP-u mówią, że nie. I nigdy się nie dowiemy. A mało tego, mamy taki przepiękny wykres. Ale jakbyśmy wyłączyli światło na 3 dni. Kaziu, posłuchaj, jakbyś wziął pod uwagę, jakbyś się zrobił sobie taki wykres. Poziom bezrobocia i dzietność, to są dwa wykresy idealnie ze sobą współpracujące. To znaczy, jeśli spada poziom bezrobocia, rośnie dzietność, jeśli rośnie bezrobocie, spada dzietność, i tak jest w Polsce od 30 lat. Dokładnie tak jest. Znaczy, jak wzrasta bezrobocie? Jak rośnie, nie, no jak spada bezrobocie, to rośnie dzietność. No dlatego, że jest więcej pracy, ludzie mają lepsze perspektywy. Czyli perspektywy, mamy więcej rodzących się dzieci, prawda? Ale mają mniej wolnego czasu. Rośnie ale aż dzietność. Tak nie. I teraz, słuchajcie, my jesteśmy właśnie w tym cyklu spadku bezrobocia, jak wiemy. Mamy najniższy poziom w tej chwili bezrobocia. O tym za chwilę. W zasadzie od momentu zmian, ze wszystkimi minusami, właśnie o tym za chwilę. No i pytanie, czy w związku z tym te dodatkowe dzieci, przepraszam za nieładne określenie, się urodziły dlatego, że jest program 500+, czy dlatego, że spadło ale bezrobocie? Tak, raczej to my drugie. To możemy rozbierać na elementy pierwsze, natomiast ponad wszelką wątpliwość program 500+ zadziałał pozytywnie. Niezależnie od, możemy sobie to rozbierać, czy tutaj 7%, czy 8%, czy 6%, czy tu bardziej, czy te. Ja nigdy nie wierzyłem, że to będzie miał... Ale nie możesz tak mówić, że zadziała... Jest jeszcze jedna rzecz przecież, słuchajcie, ale poczekaj, jest jeszcze jedna rzecz. Nie wierzyłem, że ona zadziała na dzietność. Poczekaj, Kaziu, jest jeszcze jedna rzecz. Nie wiemy, czy będziemy w stanie sfinansować... Ja teraz nie mówię źle, dobrze, nie mówię źle, dobrze. Mamy okres najlepszej koniunktury na świecie. Powtórzmy to chyba trzeci raz w dzisiejszym programie. I cały czas jest pytanie, które stawiałem od początku. Ja byłem raczej za tym programem, natomiast cały czas stawiałem to pytanie. Jak go sfinansujemy? Jak będzie dekoniunktura? Ja twierdzę, że nowymi podatkami albo podwyższeniem podatków. To jest jedyne pytanie bez odpowiedzi na ten No to skoro wywołaliście panowie temat bezrobocia, to muszę powiedzieć, że w lutym według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,4%. No, tym samym Polska utrzymuje się w europejskiej czołówce krajów z najniższym bezrobociem, zajmując 7. miejsce wśród tych krajów. Zdaniem Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomisty pracodawców RP, bezrobocie w Polsce będzie spadało także w kolejnych miesiącach. Pewnie to będzie trwało aż do listopada lub nawet grudnia tego roku, kiedy czynniki sezonowe znowu zaczną oddziaływać w sposób negatywny, ale już to bezrobocie, powiedzmy w kwietniu czy w maju, będzie spadać. No, mówiliśmy 4,4%, a stopa bezrobocia w 28 krajach Unii Europejskiej wyniosła w lutym 7,1%. No i tak, no nie wiem, czy to się należy cieszyć, czy nie, że mamy takie niskie bezrobocie. Zawsze. Oczywiście, że się cieszyć. Oczywiście, że się cieszyć. Chociaż ja nie wierzę, żeby ono już jeszcze spadało, bo jesteśmy już na progu bezrobocia strukturalnego. Czyli takiego naturalnego już po prostu nie ma. Należy się cieszyć z tego, że bezrobocie rośnie. Należy zwiększać... Że bezrobocie rośnie? Przepraszam, bezrobocie spada, bo chciałem już przejść do drugiego, że należy zwiększać aktywność zawodową. Czyli właśnie, bo mówiliśmy przed momentem o tym wyjściu z rynku tam stu kilkudziesięciu tysięcy, stu kilkunastu chyba tysięcy kobiet w wyniku 500+. Moim zdaniem to jest przejściowe. Te kobiety wrócą, oczywiście nie bez trudności, bo wyjście i wejście na rynek pracy nie jest takie proste. Natomiast no, aktywność zawodowa jest niezwykle istotna. Najprawdopodobniej będziemy musieli wrócić do dyskusji o wieku emerytalnym, no i przygotować się na przyjęcie coraz liczniejszej rzeszy migracji za wschodniej granicy, a może też, no, chociaż tutaj na zasadzie naczyń połączonych Polacy z zagranicy wrócą tylko wtedy i kiedy u nas już będą pensje porównywalne, nie takie same, ale porównywalne. A to za trudne pytanie. Ale no, powoli gonimy. Więc należy się cieszyć z tego, że bezrobocie spada i przygotować na skutki niskiego bezrobocia, które są, nie to, że są groźne, ale są określone, wywołują wzrost płac i tak dalej, i tak dalej. Trzeba się do tego przygotować. Ja pamiętam taki moment, słuchajcie, to był styczeń 2003 roku. Siedzę sobie przed komputerami, w dealingu jeszcze pracowałem wtedy tak etatowo i poszły dane o bezrobociu w Polsce. 20,6%. Styczeń 2003 roku. Jednocześnie chyba dzień wcześniej poszły informacje na temat bezrobocia w Hiszpanii. Niecałe 10%. I tak sobie pomyślałem, kurczę, kiedy... Jak to dobrze by było być na poziomie Hiszpanii. Kiedy osiągniemy taki poziom? Słuchajcie, minęło stosunkowo niedużo lat, bo 6. I okazało się, że bezrobocie w Hiszpanii zbliżyło się do bezrobocia w Polsce, ale w drugą stronę. Jak wiemy, Hiszpanie w apogeum kryzysu dobijali do 30%. No ale nie zmienia to faktu, że zobaczcie, 2003 rok 26... Dzisiaj jesteśmy w okolicach no, poniżej 7%. Ja mówię o tych polskich... O polskich obliczeniach, bo ja podałem dane Eurostatu. Tak, one się troszeczkę różnią. One się różnią całkowicie, można powiedzieć. No, znaczy właśnie nie troszeczkę. Jeśli chodzi o podejście, bo my podajemy wszystkich, którzy się zarejestrowali jako bezrobotni, natomiast Eurostat próbuje na podstawie ankiet brać pod uwagę tych, którzy naprawdę poszukują w danym momencie pracy. Tak czy inaczej, niesamowita zmiana, niesamowity sukces, chociaż pamiętajmy o tym, że to jest średni poziom, więc mamy dalej takie obszary w Polsce, gdzie jednak tej pracy nie ma. Bezrobocie. Natomiast ja widzę w zasadzie tylko jedno zagrożenie i mam nadzieję, że ono się nie ziści. Mianowicie zobaczcie, jeżeli mamy bardzo, bardzo niski poziom, rzeczywiście jesteśmy gdzieś w okolicy tego bezrobocia normalnego tak zwanego, czyli nie pracują ci, którzy nie chcą, przynajmniej w wielu miejscach w Polsce, a z drugiej strony nie mamy takiej wydajności pracy, jak już nie mówię Niemcy, ale jak no nawet Czesi. Hiszpania, Portugalia to są te kraje relatywnie biedniejsze w ramach Unii Europejskiej. No to pytanie, jak polski przedsiębiorca będzie w stanie podnosić te pensje, żeby jednak próbować jakoś tych ludzi do pracy znajdywać. Na razie sobie radzimy Ukraińcami, Białorusinami, przyjezdnymi ze wschodu. Natomiast tu jest pewne ryzyko, więc najważniejsze, żeby wreszcie ruszyły te inwestycje, no bo inwestycje, no to jest jedno z opcja tego, żeby po prostu tworzyć możliwość, oczywiście, żeby zwiększać produktywność. I to jest tak naprawdę jedyne istotne zagrożenie chyba, które wynika z tego wszystkiego. I druga rzecz, to jest to, o czym Kaziu powiedział przed chwilą, czyli poziom bezrobocia to jest jedno, ale procent tych, którzy chcą pracować, to jest drugie. Bo pamiętajmy, że bezrobocie to są ci, którzy albo się zarejestrowali, albo poszukują pracy. Natomiast my mamy bardzo, bardzo duży odsetek. Jesteśmy znacznie powyżej średniej unijnej, jeśli chodzi o tych, którzy po prostu pracować nie chcą. I to jest źle. Czyli ta aktywizacja, bardzo ważne, to jest takie słowo może nieładne, ale zachęcanie do tego, żeby chcieć pracować. Oczywiście jak te pensje będą rosły, to pewnie samo to będzie już elementem, który będzie zachęcał, ale to jest bardzo ważna rzecz, nie tylko w kontekście całej gospodarki, bo bez ludzi do pracy sobie nie poradzimy, ale także w kontekście, no choćby to w przypadku kobiet, ale nie tylko, to o czym mówiliście przed chwilą w materiale, czyli emerytury. No trzeba tą emeryturę jakoś wypracować. Żeby ją wypracować, trzeba pracować. Więc to jest takie szalenie istotne wyzwanie. Strasznie zadumałem teraz, jak znaczy, pan tutaj, Marek. Bo tu nie ma drogi na skróty. To jest takie... A niektórzy by chcieli, prawda? Zawsze co kilkadziesiąt lat obserwujemy na świecie, nie tylko w poszczególnych krajach, ale na świecie taki powrót do poszukiwania drogi na skróty. Że to wszystko jest takie łatwe, wystarczy zwiększyć deficyt, wydać pieniądze, to wszystko samo nakręci, będzie fantastycznie. Była taka słynna polityk, jeden z największych pewnie polityków XX wieku, Margaret Thatcher. I ona zawsze mówiła tak, że dlaczego konserwatyści, liberałowie od czasu do czasu muszą wygrywać wybory? Ano po to, żeby posprzątać po populistach. Żeby zrobić porządek, wyczyścić pole. Ja się obawiam, że to się zawsze niestety będzie tak kończyć. Panowie, proszę państwa, kolejny temat już za chwilę. Wcześniej muzyczne podprowadzenie. Made in USA. A dlaczego Made in USA? No, bo Stany Zjednoczone opublikowały właśnie listę chińskich produktów, które planują obłożyć 25% cłami zaporowymi. Tutaj już z panem Kazikiem żeśmy się wymienili informacjami, bo ja mam taką, że ich łączna wartość... Ale określenia też pan przytoczy? Nie, nie, tego nie. To się nie nadaje. Ale łączna wartość wynosi około 50 miliardów dolarów. Ale właśnie już prezydent w swojej łaskawości ogłosił, że czekają jeszcze towary o wartości 100 miliardów. Czyli co, to jeszcze jest, to są takie działania zaczepne, czy to już jest wojna handlowa, panie Marku? To jest w ogóle ciekawe, bo jak już tam... A i w ogóle co to oznacza dla nas? No? Słuchajcie, jak się zaczęło robić... może oznaczać więcej niż nam się wydaje. Bardziej niestety prawdopodobne, że Trump zostanie prezydentem, to no oczywiście no, nazwisko Trump kojarzymy z różnych powodów. Znaczy kojarzyliśmy przed tym, jak miał zostać prezydentem, tak na, jednak w większości przypadków niezbyt chyba. Ja to tylko stramptałem tak naprawdę. Ale nie zmienia to faktu, że on jest szczególnie dumny ze swojej umiejętności negocjacji. On to podkreśla na każdym kroku, podkreślał zresztą przed tym także, jak został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc jak rozumiem, prezydent Trump rozpoczął negocjacje z różnymi podmiotami, przecież z Unią Europejską też, akurat z Unią przywalił i się lekko wycofał. Dał nam czas, jak rozumiem, żebyśmy się opamiętali, prawda? Do maja mamy przesunięty termin. Mówię oczywiście o Unii Europejskiej. No i teraz wali w Chiny. Ja się zastanawiam, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, Marek, że... To znaczy, poszedł na negocjacje. Do lewej kieszeni włożył granat, do prawej kij bejsbolowy, tak. A na plecach ma karabin maszynowy. Ale poczekajcie, bo tam jest jeden ważny element, bo wszyscy mówią tutaj 50 miliardów, 100 miliardów, wiesz, i wszyscy mówią, słuchajcie, o tych towarach, natomiast tam jest jeden element, mianowicie, który chyba fantastycznie współgra z tym, co z kolei Chińczycy chcą zrobić, z tym ich programem rozwoju gospodarki. Jak wiecie, oni mają takie pięciolatki. Otóż Chiny chcą być w perspektywie bodajże do 2025 roku najważniejszym, jeśli chodzi o nowe technologie, krajem na świecie, czyli chcą być liderem. Jak popatrzycie na to, o czym dzisiaj Trump mówi, w sensie ograniczenia czy utrudnienia wymiany handlowej, to gdzieś tam z tyłu jest kwestia ograniczenia dostępu właśnie do nowych technologii lub czegoś, co z tym jest związane. Ja mam wrażenie, że to jest dla niego najistotniejsze. Znaczy nie tyle ten deficyt handlowy, o którym mówię cały czas, tak jasność. Co utrudnienie Chińczykom przejęcia liderowania, jeżeli chodzi o nowe technologie. I tu chyba trzeba szukać... Ja chcę wrzucić jednak jeden kamyczek. My się przyzwyczailiśmy do tego porządku świata, że Chiny odgrywają taką rolę, jaką odgrywają. Ale przyzwyczailiśmy się. A czy to jest dobre? Nie. To, co robią Chiny w tej chwili i z Afryką, to też nie jest dobre zjawisko. No i sprawami międzynarodowymi kończymy... I znowu skończyliśmy na poważnie. Kończymy... Na bardzo poważnie. I piosenka ostatnia też jest bardzo poważna. Bardzo poważna. Anna Rokicińska, Michał Jakubik, Kazimierz Krupa, Marek Zuber, Arkadiusz Rzekiet. Dziękujemy. Ciepłego wiosennego weekendu państwu życzymy. Thank you.